złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja bada pożar łodzi w marinie klubu żeglarskiego nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie. Chodzi o sprawdzenie, czy ktoś nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla zdrowia i życia. Rozpoczyna się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Jej hasło to powrót na właściwe tory. Pasmo górskie w Australii nie będzie nazywane pasmem króla Belgii Leopolda II. Nazwę zmieniono po antyrasistowskich protestach. Ruszyło policyjne postępowanie po pożarze łodzi w marinie klubu żeglarskiego nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie. Sprawa będzie badana pod kątem nieumyślnego sprowadzenia ognia zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób. Przypomnijmy, do pożaru dwóch łodzi motorowej i żaglówki doszło wczoraj po południu. Na łodziach było 11 dzieci i dwoje opiekunów z obozu żeglarskiego. Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się na motorówce podczas uruchamiania silnika i przeniósł się na żaglówkę. Podczas ewakuacji poszkodowani zostali trzej chłopcy w wieku 10 lat i opiekunka. Ze złamaniami i otarciami trafili do szpitala. Powrót na właściwe tory. Tak brzmi hasło rozpoczynającej się prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Premierów Słowacji, Czech i Węgier przyjęli w Warszawie prezydent Andrzej Duda i szef rządu Mateusz Morawiecki. Prezydent mówił o wyzwaniach dla państw grupy na najbliższe miesiące. Przemówienia słuchała Agnieszka Jasik. Witaj, Agnieszko. Co jeszcze znalazło się w wystąpieniu głowy państwa? Prezydent, inaugurując, przypomnę, szóste już przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej, mówił o szczególnym znaczeniu hasła, które wytycza tory prezydencji. Powrót na właściwe tory to przede wszystkim powrót na ścieżkę rozwoju, powrót do kontaktów międzyludzkich, do współpracy gospodarczej, powrót do tego wszystkiego, co na chwilę jedynie, mocno w to wierzę, wstrzymała pandemia koronawirusa. Prezydent przypomniał, że w trakcie przewodnictwa Polski będzie świętowana 30. rocznica funkcjonowania grupy V4. Odwoływał się do historii i wspominał rozszerzenie Unii Europejskiej, które nazwał zjednoczeniem Europy. Dopiero bowiem po wejściu państw Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw naszego regionu do Unii Europejskiej możemy mówić, że Europa zaczęła się jednoczyć. Prezydent Duda zaznaczył, że państwa Grupy Wyszehradzkiej często mówiły jednym głosem, tak jak w przypadku relokacji uchodźców. Podkreślił, że jeśli te kraje działają razem i mają dobre argumenty, to potrafią w decydujący sposób wpływać na europejski konsensus. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Prezydent na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, równocześnie trwa jednak kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski przed południem był w Skierniewicach w Łódzkiem. Tam na rynku przed ratuszem ustawione były dwie mównice. Jedna podpisana Rafał Trzaskowski, a druga Andrzej Duda. Musimy niestety organizować tego typu debatę korespondencyjną, w której na razie mamy pulpit, przy którym pana prezydenta nie ma, ale miejmy nadzieję, bo jeszcze zostało 8 dni, że pan prezydent się pojawi i że nie tylko na wiecu, który jest przygotowany przez TVP z jasnymi pytaniami, które pan prezydent zna, tylko również w tego typu okolicznościach pan prezydent odpowie na trudne pytania. Prezydent Andrzej Duda odrzucił propozycję debaty w telewizji TVN, a Rafał Trzaskowski nie przyjedzie do telewizji polskiej. Wybory prezydenckie będą w niedzielę 12 lipca. Po koronawirusowej przerwie znowu można odwiedzać wrocławską Halę Stulecia. Zwiedzający wystawę mogą poznać postać architekta obiektu, Maxa Berga. Przedstawiamy też to, co Max Berg chciał zrealizować, a co mu dzięki Bogu nie wyszło. Czyli te wspaniałe wieżowce, które miały powstać wokół wrocławskiego ratusza, które były na ówczesny czas bardzo nowoczesne, jednakże zniszczyłyby krajobraz pięknego rynku. Mówiła szefowa hali Magdalena Piasecka. Na odwiedzających czekają też dwie wirtualne wycieczki, które pozwalają zajrzeć do miejsc zwykle niedostępnych, a także wzbić się ponad iglicę, aby obejrzeć panoramy Wrocławia. Trudna sytuacja epidemiczna w Rosji. Zakażonych koronawirusem jest tam już blisko 670 tysięcy ludzi. Do raportów zajrzał nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Minionej doby zarejestrowano w Rosji 6718 nowych zakażeń, a w Moskwie 659. Od miesiąca nie ma wyraźnego spadku zakażeń, co zdaniem epidemiologów świadczy o wciąż wysokiej aktywności wirusa SARS-CoV-2. Specjalistów niepokoi także dobowy wskaźnik śmiertelności wśród osób chorych na COVID-19. W ciągu ostatnich 24 godzin lekarze stwierdzili 176 zgonów, a od początku pandemii zmarło 9859 osób. W tym czasie wyzdrowiało 438 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nazwa pasma górskiego króla Belgii Leopolda II w Australii zostanie zmieniona. Zdecydowały o tym władze w związku z protestami przeciwko rasizmowi. Od tej pory będą się one nazywać Wunamin Milivundi, czyli tak jak pasmo nazywają aborygeni. Leopold II, król Belgów, przyczynił się do śmierci milionów mieszkańców Konga. Pasmo górskie nazwano jego imieniem w 1879 roku. Wtedy był on uznaną na świecie postacią i sponsorem wypraw podróżniczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny burzowy dzień. Synoptycy zapowiadają, że zagrzmi w całym kraju, ale najmocniej na wschodzie, gdzie może padać grad. Poza tym miejscami przelotne opady deszczu. Będzie od 22 stopni Celsjusza na zachodzie do 26 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Witam Państwa, dobry wieczór. Ten wieczór jest nasz. Witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam słuchaczy zgromadzonych przy radioodbiornikach. Artyści cenią je za brzmienie i intymną atmosferę. Słuchacze za niezapomniane muzyczne doznania i wzruszenia. Studio imienia Agnieszki Osieckiej i słynne trójkowe koncerty. Przypominamy je Państwu w każdą niedzielę po 19:00. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu. Michał Olszański. Szanowni słuchacze, rozpoczynamy dziś wakacyjny cykl powtórek Godziny Prawdy. Przez te 9 sezonów zebrało się przecież bardzo wiele rozmów, których warto posłuchać ponownie. Choćby dlatego, że dotyczą najistotniejszych aspektów naszego życia. O miłości, o marzeniach, o sukcesach i o porażkach, o tym, co najważniejsze w życiu, także o przemijaniu i o tym, co po nas pozostanie, warto rozmawiać. I od takiej rozmowy dziś zaczniemy. To był listopad 2014 roku. Gość nie dotarł do studia w Warszawie. Był już ciężko chory, także bardzo zajęty swoimi obowiązkami. ale dotarł do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Zatem w czasie rozmowy nie mogliśmy się widzieć. Jak za chwilę Państwo usłyszą, nie utrudniło to naszej relacji na antenie. Przypominając tę rozmowę, składam jednocześnie hołd mojemu rozmówcy, bo w marcu 2016 roku opuścił nasz świat. Tym bardziej polecam Godzinę Prawdy z księdzem Janem Kaczkowskim, bo przecież dziś już nikt nie może z nim porozmawiać. Wtedy, prawie 6 lat temu, pokłoniłem się księdzu Janowi z wielkim szacunkiem. Kłaniam się, dzień dobry, szczęść Boże i wszystkie inne pozdrowienia dla wierzących i niewierzących. Cieszę się, że ksiądz przyjął moje zaproszenie. Wiem, że były ostatnio zarzuty, że ksiądz ma tak zwane parcie na szkło, ale to jest w końcu mikrofon. To troszkę zmienia sytuację. Można powiedzieć, że mam parcie na sitko. W każdym razie w sposób zupełnie świadomy stałem się onkocelebrytą. Próbuję nie być katocelebrytą w tym sensie, że nie być nachalnie znany z tego, że jestem katolikiem. Bo bycie katolikiem jest dla mnie moim wyborem i moją wewnętrzną, dość skomplikowaną drogą, a nie chcę być też celebrytą, no bo celebryci są znani tylko z tego, że są znani. A ja jestem jednak znany z tego, że jestem bioetykiem, no i przy okazji zachorowałem na nowotwór, więc lubię to określenie onkocelebryta. Poza tym ksiądz pomaga ludziom chorym na raka. To, że ksiądz prowadzi hospicjum, że ksiądz wstaje o każdej porze dnia i nocy, by służyć innym ludziom, to dla mnie świadczy o klasie człowieka i za to chcę księdzu podziękować, powiedzieć, że szanuję, za odwagę chociażby, bo jak ksiądz mówi takie zdanie, w kościele czuję się wolny, to gdzieś dzwonek dzwoni dla mnie, że to nie jest łatwe tak powiedzieć księdzu. Dlaczego? W kościele czuję się bardzo wolny, bo to jest mój kościół. Ale kościół nie lubi wolności. Myślę, że to jest odważna ocena. Kościół przez duże K, kościół prawdziwy, kościół nie ten instytucjonalny, który czasem ja też reprezentuję, nigdy nie może bać się wolności. Przecież wolność jest największą emanacją ludzkiej godności. Bez wolności nie byłoby zbawienia, nie byłoby niczego, nie byłoby właśnie godności człowieka. A to, że schodzę do moich umierających, to nie jest żadna moja zasługa. To jest mój po prostu psi księżowski obowiązek. Gdybym przestał schodzić, to byłbym draniem. A ksiądz czuje się wolnym człowiekiem? Niezwykle wolnym. I coraz bardziej wolnym, paradoksalnie, pomimo postępu choroby i pewnej nieuniknionej, zbliżającej się, no, przełomowego w życiu momentu, jakim będzie śmierć. Ale ja jako katolik i w ogóle jako wierzący mam to szczęście, że staram się nie wpaść w jakąś taką czarną dziurę rozpaczy i mieć perspektywę. Chociaż nie zawsze jest łatwo, nie będę strugał choreaka. Wiem, że ksiądz się już w tej chwili nie boi śmierci. Bardzo otwarcie ksiądz o tym mówi. Nie chciałbym kokietować. Gdzieś na dnie serca oczywiście się boję, jak tego wszystkiego, co nieznane. Teraz z perspektywy machającego łapami kolesia i gadającego do prestiżowej audycji nie boję się i chciałbym, żeby to brzmiało, że się nie boję. A jak się zachowam wtedy, kiedy ona, jak to się po francusku będzie mówiło, ça viendra, czyli kiedy już będzie u mojego progu? Nie wiem, czy wtedy nie spanikuję, nie wiem, co będzie wtedy, kiedy znajdę się naprawdę w sytuacji granicznej. Wtedy się skończy tajemnica. Zostawmy, może przyjdzie moment na zakończenie. W tej chwili ja mam taką propozycję. Ksiądz przeżył bardzo ciekawe 37 lat swojego życia. Były ważne decyzje, podejmowane wybory. Ksiądz mówi otwarcie o ważnych sprawach. To pogadajmy otwarcie o księdza życiu, dobra? Jak najbardziej. Godzina prawdy, że tak powiem, klient, nasz pan. Zatem jestem zupełnie otwarty, jak na świętej spowiedzi, no minus te najpoważniejsze grzechy. Ksiądz Jan Kaczkowski zatem w Godzinie Prawdy. Zacznijmy od młodości. Środowisko laickie tak zwane, bo o tym ksiądz mówił. Co to znaczy? Ja wiem, czy laickie, na pewno bardzo takie otwarte, wolnomyślicielskie, nielewicowe. Zawsze moi rodzice byli domem opozycyjnym za komuny i my jako dzieci w tym otwartym, pełnym Francuzów, pełnym francuskiej kuchni, takim opozycyjnym domu byliśmy wychowywani, gdzie dzieci zawsze siedziały przy stole i uczestniczyły w tych politycznych rozmowach dorosłych, gdzie świadomie przeżywaliśmy zmianę ustroju. Ja miałem wprawdzie wtedy 12-13 lat, ale wiedziałem, że dzieje się coś ważnego. Zresztą o tym była cały czas w domu dyskusja. Zatem ten taki bardzo otwarty dom, który od początku czytał Gazetę Wyborczą, Tygodnik Powszechny, nie, Tygodnik Powszechny to bardziej za komunę, bo to była jedyna wolna gazeta, ale który czytał Libération, lewicowy dziennik francuski. No ja uważam, że każdy młody człowiek powinien przejść taki bunt w swoim życiu, gdzie jest trochę bardziej na lewo od średniej, bo to dobrze kształtuje charakter. Ksiądz troszkę poszedł w taką lewicową opcję? Nie, absolutnie nie. Ja właśnie wręcz przeciwnie. Mój dom dawał mi tyle wolności i też tyle pewności siebie, że ja tak naprawdę nie miałem się przeciwko czemu buntować. U nas było tak klasycznie, że to mama jest i była osobą zasadniczo bardziej wymagającą, taką stawiającą nam bardzo duże wymagania, a ponieważ ja byłem zawsze od dzieciństwa jakoś tam niepełnosprawny, w jakimś wymiarze, a to oczy, a to kulejąca noga, a to cokolwiek. Czyli trochę zdrowie szwankowało. Zawsze od początku, a to wcześniak, a to wszystkie inne takie problemy życia dziecięcego i ta cała walka z komunistyczną, obrzydliwą szkołą podstawową, żeby się mógł tam kształcić, bo przecież nie było klas integracyjnych. Obrzydliwie wspominam komunistyczną, do końca czerwoną podstawówkę. Ten cały hard ducha, zwłaszcza mojej mamy, która uczyła mnie pewności siebie, która mówiła mi: Jan, ty musisz być lepszy od innych, bo masz pewne wady. Musisz być lepszy, musisz od siebie wymagać. Musisz pamiętać, musisz ćwiczyć, musisz nie pokazywać tego, czego nie musisz pokazywać w kontekście swojej słabości. I to mi dało taką pewność siebie, że ktokolwiek mnie atakował, nazywał, nie wiem, ślepakiem, albo że ona mnie naładowała tak naprawdę taką pewnością siebie, którą mogłem przekuć później na siłę, myślę, że jakąś tam moralną. A za to ojciec był zawsze tym, który nam ufał. Kiedy mama mówiła: zakaż im czegoś, albo nie wiem, coś im nakaż, a on z takim misiowatym spokojem mówił: ale przecież ja im ufam. Ładne. I to było najpiękniejsze. I to muszę powiedzieć też, że pamiętam, kiedy zamarli wszyscy na prymicjach, czyli na pierwszej mszy świętej, do tego jeszcze pewnie wrócimy, kiedy na koniec ksiądz zawsze dziękuje wszystkim. I to są przenudne te podziękowania. A rodzicom, a babciom, a ciociom, a wychowawcom, Bóg wie komu. To są takie strasznie nudne te podziękowania, a ja podziękowałem rodzicom, mówię: bardzo wam dziękuję, żeście nas nigdy nie wychowywali. Żeście nas po prostu nie wychowywali. Za to, że nie było jakichś ról podzielonych. Ojciec srogi, matka miękka. I mówię: dziękuję wam za to po prostu, żeście nas kochali. I daliście nam tą miłością tyle energii i tyle takiej zdrowej pewności siebie, która nam dała siłę na całe życie. To jest chyba najlepszy wariant wychowania, o jaki można mówić. Tak myślę. A jak było po tej czerwonej podstawówce? Jakie liceum? Było już lepiej? No, to było przesunięcie wahadła w zupełnie drugą stronę, bo w Sopocie powstało takie społeczne liceum, właściwie środowiskowe, że tak zwane dzieci z Sopotu, tak dobrze urodzone dzieci z Sopotu tam chodziły. Tak jak dobrze wiemy, że jest Warszawka, że jest Krakówek, to jest także Sopotek. Czyli takie właśnie, wszyscy w Sopocie się znają, ci, którzy cokolwiek znaczą, mają wyższe wykształcenie. To jeszcze było tamto wyższe wykształcenie, jeszcze sprzed tego boomu magisterskiego. To było takie liceum dla dzieci dobrze urodzonych w Sopocie. Zatem niezwykle liberalne, zupełnie w odwrotną stronę przesunięta ta wskazówka. Gdyby moi uczniowie, których uczyłem, zachowali się tak, jak ja się zachowałem w liceum, to bym im urwał głowę. Dlaczego? Nogi na ławce, Gazeta Wyborcza, nie prowadziliśmy ostentacyjnie zeszytów, sami prowadziliśmy dzienniki. Raz kiedyś, jak przechodziliśmy z jednego budynku do drugiego, a ja byłem za dziennik odpowiedzialny, to wylało mi się na niego piwo podczas lekcji, rzecz jasna. I zakleiliśmy taką wielką nalepką. No i jakoś przeszło. Żeby nie było śladu, tak. To byli bardzo dobrzy nauczyciele. Podówczas, nie wiem jak teraz, podówczas. Mhm. To byli głównie nauczyciele akademicy, którzy postanowili zrobić dobre liceum. Dobre liceum, które nas przygotuje do studiów. Jak było na maturze? Było fenomenalnie. Bez problemu? Bez problemu, jako że ja byłem jednym z niewielu uczniów wtedy zwolnionym z pisania ręcznie, tylko pisałem na własnym komputerze. Gdybym był nieuczciwy, nie powiem jak którzy politycy z ostatnich dni i tygodni, to bym w tym moim komputerze miał wszystkie możliwe ściągi. Ale byłem, może na to nie wpadłem, ale byłem niezwykle uczciwy i klepałem w zupełnie osobnym pokoiku, żeby innym nie przeszkadzać. I na własnej drukarce wydrukowałem pracę z historii i z polskiego. A później na ustnym egzaminie, który był jeszcze staromodny, że się odpowiadało na losowane pytania, no zdobyłem same szóstki. Brawo, więc można świetnie, by powiedzieć, tak. Więc świetnie zdana matura. Świetnie zdana matura i teraz wybór, co dalej. I to było skomplikowane. Ja już od połowy liceum zdradzałem jakieś symptomy w sobie w kierunku bycia duchownym. To jest o tyle ciekawe, że ja zawsze szedłem pod prąd. Także w kościele. Także w kościele w rozumieniu tym, co Kościół podówczas proponował w ramach duszpasterstwa dla młodzieży. Wydawały mi się banalne te wszystkie współczesne, nowoczesne grupy typu klaszmy w łapki, kochajmy Jezusa, Jezus jest moim Panem. Oczywiście, że Jezus jest moim Panem, ale nie w tak banalnej formie. Miałem takie koleżanki, bo ja uchodziłem w liceum, chociaż chodziłem na religię, za wywrotowca, za ateusza, który zawsze księdza prowokował. Mhm. I księdza na religii wkurzał. I one koniecznie za punkt honoru postawiły sobie, że mnie nawrócą. Zatem ciągały mnie na te różne zloty. To już chyba nie była oaza, ale inne ruchy charyzmatyczne, które dla mnie były prymitywnie infantylne. Nie do przyjęcia. Nie, bo to był nie mój język. Mhm. To był paskudnie infantylny język i obraz Chrystusa, który był Chrystusem niewymagającym. I obraz religii, która była takim prymitywnym love-bombingiem jak w sekcie. Cieszmy się, że jesteś, trzymajmy się za ręce, nasz gitarzysta i wszystkie panienki w długich spódnicach w niego wpatrzone. Tak naprawdę towarzystwo wzajemnej adoracji i takie dramatycznie smutne świadectwa. Typu, dlatego nie lubię tego kościelnego języka. Świadectwo gdzieś z ołtarza wypowiedziane przez świeckich. Byłem takim zwykłym katolikiem, najprostszym. Chodziłem do kościoła, ale nic mi to nie dawało. Spotkałem wspólnotę XYZ, anioł palnął mnie skrzydłem, albo Duch Święty nagle w jednym momencie na mnie stąpił, kompletnie się odnowiłem i teraz dopiero poznałem prawdę. A ja sobie powiedziałem, a właśnie, że nie. A ja będę takim zwykłym, najprostszym, parafialnym katolikiem i przez to się postaram zbawić. Ale to już wtedy była decyzja, że ksiądz nie, zbawić. Chce być. Najpierw zbawić. A dlaczego w ogóle ten kierunek? Skąd pomysł o zbawieniu? Przecież nie było jeszcze wtedy w księdzu takiej wiary, która by kazała zastanawiać się nad zbawieniem. Tak mi się wydaje z tego, co ksiądz mówi o swojej młodości. Otóż wie pan co? To jest kwestia niezwykle istotna. Ja bardzo dobrze przeżyłem swoją pierwszą komunię świętą. Z ogromną wiarą w obecność Chrystusa w komunii. Nie w opłatku, podkreślam, ale w komunii. Pamiętam, że mną jako w miarę inteligentnym dzieckiem ta prawda wstrząsnęła. Oczywiście pewnie na poziomie emocji, ale także na poziomie jakiejś głębokiej wiary. Później się zlaicyzowałem, że tak powiem, czyli no trudno było 8-letniemu chłopcu czy 9-letniemu chłopcu samemu chodzić do kościoła, chociaż tak też się zdarzało i bo jeżeli przemogłem siebie, bo my na przykład wracaliśmy wszyscy z jakichś wyjazdów niedzielnych wieczorem, wszyscy zasiadali przed Teleekspresem, a potem były jakieś fajne programy, a ja wtedy jak bohater wstawałem, ubierałem kurtkę i przez cmentarz szedłem do kościoła. Jeżeli to mi się udało, to byłem z siebie niezwykle dumny, bo byłem wierny sobie. Ale oczywiście poprzez lata, no to ten mój zapał taki pokomunijny słabł. Ale taka tęsknota za transcendencją, tęsknota za Panem Bogiem gdzieś w środku była. I ona się gdzieś odezwała właśnie w połowie liceum. Kiedy Sopot, moi państwo, wtedy wyglądał jak Jamajka. Nie rozwijajmy tego tematu. I kiedy rzeczywiście uczestniczyłem w dzikich imprezach. Sex and drugs and rock and roll. No, bez przesady z tym seks. No, Ale właśnie, to tutaj jednak zapytam, skoro godzina prawdy, czy miał ksiądz także tego typu doświadczenia w swoim życiu, że pojawiła się kobieta? Miałem koleżankę, która chyba była bardziej we mnie zakochana niż ja w niej, bo ja, mówiąc eufemistycznie, bardziej byłem zakochany w moim koledze i wchodzeniu z nim na piwo. I chyba nie byłem do końca dojrzały do tego typu relacji w kontekście bycia z kimś. Mhm. Ale no, skoro już mówimy prawdę, no, to jakby to tak delikatnie ująć. Kwestie nie są mi obce. Nie jestem... Wiele już nie pamiętam, jak to mówi moja babcia, ale nie znam tych spraw tylko z książek. Teoretycznie. No i już tak wiemy, jest. Więcej nie trzeba mówić. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zagrali. W końcu pojawia się powołanie, a o tym będzie chyba piosenka, którą ksiądz wybiera. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Tak, to jedna z ważniejszych piosenek w moim życiu. Trudno nie wierzyć w nic. I znowu proszę zwrócić uwagę. Jestem na rozdrożu mojego życia. Widzę Sopot, trochę pusty. Widzę do dzisiaj moich kumpli kiwających się w Spatifie i opowiadających te same sprawy, te same smutne historie. I już wtedy zaczynałem widzieć, że takie imprezowe życie nie do końca musi dać szczęście. Więc zastanawiałem się, co może być prawdziwe, co może dać prawdziwe szczęście. Dlatego trafiłem do mojego zwykłego, parafialnego kościoła, na razie jeszcze nie w niedzielę, tylko na taką zwykłą, codzienną mszę świętą i tam zacząłem w niej uczestniczyć, a o tym za chwilę. Trudno nie wierzyć. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Dziś w Godzinie Prawdy ksiądz Jan Kaczkowski, który opowiada Państwu o swojej młodości, o tym, jak pojawiło się w nim poczucie, że chce być bliżej Kościoła, bo tak jak ksiądz przed chwilą nam powiedział, dotarł ksiądz do Kościoła, było to mniej więcej w połowie liceum. Czy te pierwsze doświadczenia wskazywały na to, że ksiądz już dokonuje wyboru ważnego? I jeszcze nie. Coś się działo niejako podskórnie, bo przychodziłem do tego mojego parafialnego kościoła neogotyckiego na środku Monte Cassino, stawałem gdzieś z tyłu i patrzyłem na księdza odprawiającego mszę. I przypominałem sobie tą dobrze przyjętą komunię świętą. Sprzed lat. Po latach nieobecności w kościele. I myślałem sobie, albo to są, przepraszam wszystkich słuchaczy, albo jakieś jedne wielkie jaja, jakiś śmieszny pan stojący za ławką, dziwnie ubrany, śpiewający i machający rękoma i podnoszący andruta, a wszyscy przed tym andrutem padają na twarz, albo jest w tym jakaś prawda. Kiedy zacząłem regularnie uczestniczyć w mszy świętej i podkreślam, o dziwo nie niedzielnej, tylko tej takiej zwykłej, codziennej, ta prawda o obecności Chrystusa w Eucharystii zaczęła do mnie dochodzić, zwłaszcza, że wtedy wpadł w moje ręce taki stary mszalik babci, gdzie było po jednej stronie po łacinie, po drugiej stronie po polsku, msza święta ta jeszcze sprzed soboru, gdzie w końcu ktoś mnie potraktował poważnie. Nie jak na tych zlotach dla młodzieży, tylko wytłumaczył, czym jest msza święta, czym jest ofiara, czym są szaty liturgiczne, dlaczego ksiądz się tak ubiera i dlaczego taka jest struktura, a nie inna. I ja bardziej zacząłem szukać tej starej mszy w nowej mszy. I to mnie przyciągnęło i przekonało, że to jest jednak Chrystus. Jak na młodego chłopaka, kilkunastoletniego, bo to jest jeszcze przecież na 2 lata przed maturą. To... Jakoś tak, tylko że proszę pamiętać, że wtedy ta matura była... 19-18 lat. No tak, tak, 19-18 lat, czyli to była tak około 17. Mhm. Ten moment, kiedy przystępuję do spowiedzi, zresztą też takiej bardzo dla mnie znamiennej, bo proszę sobie wyobrazić, że jedziemy chyba w drugiej klasie liceum do Torunia, grubo imprezujemy, ja rano wstaję, absolutnie nie w zamiarze wyspowiadania się, tylko z porządnym dyskomfortem szukać czegoś do picia i trafiam zupełnie przez przypadek do kościoła i tknięty jednak wyrzutami sumienia, bo był straszny przypał, w tym sensie, że wpadła pani dyrektor, wylała nam wódkę do zlewu, a mój kolega wymiotował, a druga pani nauczycielka nam zabrała alkohol i odkupiła inny. No klasyczna sytuacja szkolnych wycieczek, tak, szaleństwo. Typowa sytuacja szkolnych wycieczek, jakieś tam jeszcze panny biegały po dachu, że tam nikt nie zginął, to łaska Boża. Więc ja taki już rzeczywiście tknięty wyrzutami sumienia wszedłem do tego kościoła, wyspowiadałem się i bywa tak, że mamy takie poczucie, że kogoś znam od lat. To był jakiś staruszek, zakonnik, jezuita. I po moim wyznaniu grzechów, no nie mógł, tak mi się wydaje, przewidzieć, że ja myślę coś o kapłaństwie. Ja myślałem, ale tą myśl gdzieś daleko wypierałem. I on wtedy mnie zapytał, czy ty nie myślisz o tym, żeby być księdzem? Więc ja pomyślałem, prorok czy co? I to była bardzo głęboka, poważna, dobra, nieprzygotowana zupełnie spowiedź. I po takiej spowiedzi, kiedy się przyjmuje komunię świętą z taką ogromną wiarą, że to jest on, to już się nie da być takim samym. To już się nie da być zwykłym chłopakiem, który za chwilę pójdzie na imprezę. Oczywiście chodziłem, ale ta obecność i to pragnienie bycia księdzem w tym takim najgłębszym rozumieniu bycia duchownym zaczęło we mnie dojrzewać. Bez jakichś specjalnych duszpasterstw. Oczywiście jezuici mi mocno w tym pomogli, bo uczestniczyłem w ich duszpasterstwie powołaniowym i ich duchowość jest mi bliska. Ale tak naprawdę moje bycie księdzem jest związane dramatycznie z ołtarzem, czyli dramatycznie z tym momentem, kiedy dokonuje się przeistoczenie. Ja z perspektywy teraz bycia księdzem już nie mówiłbym o tej perspektywie zostawiania czegokolwiek. Oczywiście wybór celibatu i wybór takiego prawdziwego katolickiego kapłaństwa z łażeniem w sutannie, z byciem po prostu księdzem oddanym na ponad 100% temu, co się robi. Jak w ogóle wyglądało to zderzenie takich oczekiwań księdza dotyczących tego, co ksiądz znajdzie w tym seminarium duchownym i później już w kościele, kiedy ksiądz zaczął być kapłanem? Wbrew pozorom bardzo pozytywnie. Ponieważ a to dziwne, bo ja bym się spodziewał, że tu będzie iskrzyć. Że ksiądz ma na tyle inną wolnościową koncepcję siebie w kościele, że od razu dojdzie do pewnego, do jakiejś konfrontacji. Ja nie mam żadnej wolnościowej koncepcji siebie w kościele. W kościele ja mam być ortodoksyjny i mam być posłuszny, ale ta ortodoksja i posłuszeństwo to nie jest czołobitność. To, że przysięgałem biskupowi Czesi posłuszeństwo, to znaczy, że przysięgałem, że będę, że nie muszę być czołobitny, ale to posłuszeństwo zamyka się w granicach prawa kanonicznego i moralności chrześcijańskiej. To nie jest ślepe posłuszeństwo, a ortodoksja zamyka się w tym, co Kościół, jak to się mówi, święta matka nasza do wierzenia prezentuje, a reszta to jest pewna wolność. Wolność dociekań teologicznych, wolność wypowiedzi, którą przecież mamy. No różnie z tym bywa. Jak znamy kilka przykładów, to kończy się to dość poważnymi konsekwencjami. Ale zostawmy. Rozumiem, że ksiądz znalazł swoje miejsce i nie miał ksiądz problemu z tym, żeby pogodzić owo posłuszeństwo z takim typem kontaktu z innymi ludźmi, jaki ksiądz reprezentuje. Otwartości, tolerancji i tego, że ksiądz nawet akceptuje tych, którzy w Boga nie wierzą. Dla mnie, o dziwo, seminarium było zaskoczeniem pozytywnym. O ile moi koledzy myśleli, że znajdą się w niebie, bo pochodzili z bardzo wierzących rodzin i spodziewali się tam chórów anielskich, o tyle ja się spodziewałem cwaniactwa, złodziejstwa, niewierzących, a nawet pedofilii. Mój dom był bardzo otwarty na dyskusję religijną, ale bardzo antyklerykalny, co pewnie mnie uratowało przed byciem takim typowym, obrzydliwym klechą. Ja kocham kapłaństwo, ale nie znoszę klechostwa, w tym wszystkim, w tym całym negatywnym wymiarze odpychającego, zwłaszcza niekulturalnego księdza. Mhm. I kiedy tam trafiłem, to o dziwo, dla mnie o dziwo, znalazłem wielu pobożnych, wielu autentycznie zaangażowanych, oczywiście znalazłem także cwaniaków i koniunkturalistów, ale nie spotkałem się w seminarium z jakąś aberracją systemu. Było lepiej dużo niż ksiądz się spodziewał. Tak, zdecydowanie. To też pewnie miało znaczenie, że ksiądz miał poczucie, że podjęta decyzja tak ważna dla młodego człowieka jest dobra. Myślę, że tak. Nie miałem jakichś osobiście wielkich wahań. Tak jak niektórzy moi koledzy, którzy 3 razy już się w seminarium pakowali i prawie że wyprowadzali do domu. Ja myślę, że jak na tamten czas, jak na maturzystę, byłem człowiekiem dość dojrzałym. Dojrzałem do podjęcia tamtej decyzji, to bardziej Kościół w kontekście instytucjonalnym bał się, czy mnie wyświęcić. Ale się stało. Ale się stało. Trochę dla żartu, to już nieraz opowiadałem, bo głównym pretekstem to była kwestia wzroku i taki już powtarzany przeze mnie żart, który gdzieś tam u końca tej mojej kariery seminaryjnej był, kiedy jest spór na Radzie Profesorskiej, czy go święcić, czy go nie święcić, czy on da rady, czy nie da rady. Jeden z profesorów żartuje, a pieniądze widzi? Inni mówią, widzi. Wszyscy wybuchają śmiechem, mówią, to święcić. No więc to rozładowało atmosferę i na początku było mi strasznie przykro, że byłem święcony dla żartu. I potem właściwie całe życie i w seminarium, i w kapłaństwie musiałem udowadniać, że to jednak żart z kapłaństwa nie jest. A ten wątek, który tak mocno zaznaczył się w dzieciństwie, kiedy matka mówiła małemu Jasiowi, musisz być lepszy, mocniejszy, silniejszy od innych, bo jesteś troszkę niepełnosprawny. Czy tutaj także na początku tej kariery w kościele księdzu towarzyszył, że trzeba być lepszym od innych? Nie lepszym, tylko może sprawniejszym, sprytniejszym, ominąć tą moją niepełnosprawność. Ja na przykład nigdy w życiu, nigdzie nie robiłem notatek. Ja mam taką głupią, psią pamięć, że ja strasznie dużo pamiętam ze słuchu. I dlatego moi współbracia w seminarium byli wściekli na mnie, że oni się muszą uczyć nocami, a mi wystarczy przekartkować skrypt i jeszcze użyć, jak to oni mówili, uwaga, bo kaczka płynie i leje wodę. i korzystając z jakiejś łatwości formułowania myśli, no przechodziłem bez problemu przez egzaminy, bo myślę, że byłoby łatwiej, gdybym był takim na końcu ledwo ciągnący się w ogonie, także intelektualnie, to byłoby łatwiej także tym wszystkim zaakceptować, którzy decydowali o tym, czy będę księdzem, czy nie, że no taki, nazwijmy to Jan Wianney, który ledwo intelektualnie koniec końcem wiązał, no ale wyświęcimy go trochę z litości. A tutaj było inaczej, bo to była kwestia, że na pewno intelektualnie nie odstawałem, jeżeli nie, już trudno mi oceniać siebie z tamtego czasu. Z tego, czasu. Co ksiądz mówi, to raczej ksiądz był tam swojego rodzaju prymusem i był na nie, czele. Nie, prymusem w sensie ocen nie, bo byłem leniem, ja, rzecz jasna, jestem, ale nie zapominałem, jak to się mówi, języka w gębie. Seminarium się kończy i co dalej? Jaka przyszłość? Zostaję najprostszym liniowym wikarem w Pucku. Ponieważ kościół, znaczy przełożeni twierdzą, że nie nadaje się do szkoły, bo nie widzę, bo mi dzieci pouciekają, kierują mnie do domu pomocy społecznej i do szpitala powiatowego, gdzie zostałem kapelanem. I to była najszczęśliwsza decyzja w moim życiu. Ta praca w szpitalu zwłaszcza i w domu pomocy, ale w szpitalu zwłaszcza, nabiła moją taką rękę kapelańską. Chirurdzy, którzy operują w małych powiatowych szpitalach, mówią, że oni tam robią mnóstwo operacji, do których by nigdy nie mieli dostępu w akademiach medycznych i tam mają nabitą rękę chirurgicznie. Więc ja w przedziwnych okolicznościach, bo i reanimacje, i skomplikowane porody, i szczęśliwe sytuacje, i dramatyczne, zwłaszcza w sezonie, kiedy ten szpital powiatowy obsługiwał ogromną ilość ludzi, nabiły mi taką kapelańską rękę, żeby ten medyczny żargon kontynuować. Czyli trafił ksiądz znakomicie, można powiedzieć, zresztą tak jak ksiądz mówi, to była najszczęśliwsza sytuacja, że znaleźć się w takim właśnie miejscu i móc dać siebie innym ludziom. Zdecydowanie, nie oszczędzając siebie, uważam, że kapelan, który się leni, który nie biega do szpitala wtedy, kiedy jest, nie biegnie do szpitala wtedy, kiedy jest reanimacja, który nie jest przy personelu, który nie jest przy umierających, to jest zaprzeczenie kapelana. Więc ja, ponieważ to było jedno z ważniejszych moich zadań, przez rok mojemu proboszczowi musiałem udowadniać, że ja jednak coś w tej parafii robię. Poza tym, że byłem zwykłym wikarem, który głosi kazania, chodzi do chorych, prowadzi pogrzeby, ale nie uczy w szkole. Zamknijmy zatem tę część księdza życiorysu kolejną piosenką, a później już porozmawiamy o hospicjum, które w tej chwili ksiądz prowadzi i o tym, jak ksiądz daje sobie radę z trudną sytuacją choroby. Czyli najpierw piosenka, tym razem to zespół Jam. List do M. Posłuchajmy. Straszna trwoga. Godzina Prawdy. Dziś ksiądz Jan Kaczkowski opowiada Państwu o swoim życiu, o powołaniu, o tym, dlaczego postanowił zostać księdzem i gdzie trafił zaraz po zakończeniu seminarium. Dochodzi wreszcie do jakże ważnej sytuacji w życiu księdza. To jest grudzień 2004 roku. Wtedy pojawia się po raz pierwszy pomysł uruchomienia hospicjum. Tak, trwa trzeci rok mojego kapłaństwa. Tak, żeby mnie zwikarzyć, robiłem zaocznie doktorat najpierw w Olsztynie, a później przeniosłem się na dzienne studia do Warszawy. No bo chciałem cały czas czytać i nie być takim po prostu, jak powiedziałem, niezwikarzeć. I wtedy, podówczas, to była też bardzo ważna decyzja w moim życiu. Pamiętam, gdzie ją podjąłem, po rozmowie z moim przyjacielem księdzem, kiedy gdzieś na horyzoncie pojawiły się szanse na wysłanie mnie na studia stacjonarne. Ale oczywiście one były niepewne, palcem po wodzie pisane. I kiedy ja mówiłem: Piotr, chciałbym założyć hospicjum. On bardzo trzeźwo mi powiedział: ale pamiętaj, Jan, że jeżeli założysz hospicjum, to w Pucku zostaniesz na lata. I ja mówię, jestem tego dokładnie świadomy, że jeżeli teraz ruszę do hospicjum, to zostanę w Pucku na lata, najprawdopodobniej. I zadałem takie moralne pytanie: ale co mam robić? Koniunkturalnie liczyć na studia, czyli na jakiś tam, nazwijmy to, kościelny awans od wiosny, nie wiadomo, czy on będzie, czy nie, czy patrzeć na potrzebujących, cierpiących ludzi i koniunkturalnie nie zakładać hospicjum. Jak Państwo widzą, podjąłem decyzję odmienną. Poszedł ksiądz za sercem, nie za rozumem. Myślę, że za sumieniem bardziej. Czuł ksiądz, że ksiądz musi być dla tych ludzi w Pucku? Czułem, że kiedy likwidowano część oddziału wewnętrznego w szpitalu, który z istoty był formą oddziału paliatywnego, to ci ludzie się nie rozpłyną gdzieś i nie trzeba było być mistrzem świata, żeby na coś takiego wpaść. Dlatego udało się szybciutko zorganizować hospicjum domowe, a później już droga do budowy hospicjum stacjonarnego była niemalże oczywista. A opatrzność i pewnie także mój upór spowodował, że i udało mi się dziennie doktorat dokończyć, a potem zrobić specjalizację z bioetyki, co mi dało ogromną też taką merytoryczną wiedzę. A jak ksiądz się znalazł w roli takiego menadżera? Bo prowadząc takie hospicjum, no to nie tylko jest kwestia tego kontaktu, który jest jakby esencją pomocy ludziom w ostatnich fragmentach ich drogi życiowej, ale to trzeba związać koniec z końcem, dać im jeść, zatrudnić ludzi. To jest cała ta logistyka tak trudna. Oczywiście kokietowałbym. Ja nie lubię tej takiej papierkowej roboty. Faktury, podpisywanie, no to jest częścią bycia szefem. Ale bardzo lubię być sprawczy. Jak, myślę, że jak każdy facet. Lubię być sprawczy. Zresztą mam dwójkę rodzeństwa. Mój brat też świetnie sobie radzi w biznesie. Moja siostra też kieruje dużą spółką. Czyli rodzice tak naprawdę wychowali nas na menadżerów. Mama się śmieje, że myśmy management ćwiczyli na niej, rozkazując jej w domu. Ale to chyba nie do końca prawda. To ona nas nauczyła tym wymaganiem od nas, jak umiejętnie zarządzać swoimi zasobami. I lubię to, co robię. Oczywiście najchętniej byłbym kapelanem tuż przy łóżku i był tam cały czas, ale myślę, że udaje mi się umiejętnie łączyć jedno i drugie. W każdym razie wiąże koniec z końcem to hospicjum, prawda? Choć pomocy nigdy nie mało. Oczywiście jako stary ksiądz biznesmen nie lubię tego słowa, specjalnie dlatego jego używam. Jako ksiądz biznesmen apeluję o choćby minimalną wpłatę na konto do znalezienia na stronie Puckiego Hospicjum, a także o to, żeby Państwo podzielili się z naszym prowincjonalnym hospicjum 1% podatku w kolejnym roku. A jak ksiądz przyjął informacje o własnej chorobie? Bo to jest jakiś paradoks. Od 10 lat ksiądz zajmuje się ludźmi chorymi na raka, odchodzącymi. Jest ksiądz blisko śmierci i naraz informacja, że ksiądz ma bardzo złośliwy guz w głowie. No nie tak naraz. Pierwsza diagnoza wcześniej, 5 lat temu, to był nowotwór nerki. I psychicznie chyba go gorzej przyjąłem. Byłem o wiele bardziej zestresowany, dobrze wyoperowany, wyleczony, no badam się sukcesywnie, już chociaż mija 5 lat, to jednak głupio byłoby umrzeć na jakiś banalny nowotwór nerki ze wznowy, niż na porządny glejak 4. stopnia. Ale no oczywiście taka informacja, którą się dokładnie pamięta, dzień, miejsce, sposób przekazania, przewraca życie do góry nogami. Ale wbrew pozorom, w moim życiu, no nie do końca to przemodelowała. Cały czas jestem księdzem, cały czas jestem przy chorych. Ostatnio mnie mój tata pytał, jadąc w tych dniach, odwożąc mnie do hospicjum, czy na mnie depresyjnie nie działa to, że ja cały czas jestem w obliczu śmierci. Ja mówię, absolutnie nie. Bo ja rozmawiam nie o swojej śmierci, tylko albo nie o swoim odchodzeniu, tylko o odchodzeniu tych, którymi się opiekuję. I ja próbuję nie epatować tym, że jestem chory. Przecież się nie będę licytował z moimi pacjentami, kto ma bardziej zjadliwy nowotwór, bo to by było mega nieprofesjonalne. Oczywiście. Ksiądz bardzo ładnie powiedział, rak to zrządzenie losu, a nie Pana Boga. Bardzo, bardzo cenię to zdanie wypowiedziane przez księdza, bo zbyt często chyba przypisujemy właśnie Bogu różne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Z jednej strony proszę zwrócić uwagę na to, że mamy taką tendencję do patrzenia na Pana Boga jako na tego takiego sprawcę, który siedzi na chmurze i mówi, wasza gęba mi się nie podoba, będziecie mieć nieszczęście. Tak to nie działa. To jest przecież zwykła mutacja komórki nowotworowej. A z drugiej strony też traktujemy czasem Pana Boga jak kukłę i wymagamy od Niego cudu. Oczywiście, ja też proszę o cud. Mam prawo prosić Pana Boga o co chcę. Czyli hojnie pukajcie, otworzą wam. Więc kołacze, ale przecież nie zmuszę go. Jak nie zrobisz cudu pełnego wyleczenia, to się na ciebie obrażę. A muszę Państwu powiedzieć, co dla mnie chorującego ciężko, żeby nie powiedzieć śmiertelnie, bo zdaję sobie sprawę, co jest najtrudniejsze. Te kolejne trudne informacje. Kiedy już sobie jakoś życie poukładałeś, no bo na przykład powiedziano ci, że na początku rozpoznania, że masz kilka miesięcy, potem okazało się, że operacja przedłużyła ci życie i mówiono nawet do 5 lat, potem kolejna wznowa, więc znowu przemodelowujesz swoje życie i wdrożone leczenie, więc znowu masz dalszą perspektywę, a potem kolejna wznowa i znowu w przeciągu kilku dni musisz poukładać sobie swoje plany. Na szczęście jest kolejne leczenie, kolejne naświetlanie, ale wiem, że ten czas od kolejnych złych informacji do kolejnych złych informacji będzie coraz krótszy. I to przeżywanie żałoby, bo to jest jakaś pewna forma straty. Ja na przykład przyjąłem rekolekcje na przyszłą wiosnę i nie wiem, czy ja do nich dożyję. Wtedy, kiedy je przyjmowałem, wyglądało, że dożyję. Ale w międzyczasie okazała się wznowa. Zrobię wszystko, raczej mi obiecują, że raczej dożyję. Będę niezwykle wdzięczny Panu Bogu i medycynie, bo jak powiedzieliśmy, tego nie oddzielam. Cóż, jeżeli da mi dożyć końca 15 roku, bo niezmiernie chciałbym się przejechać gdańską kolejką metropolitalną. Poza tym ksiądz tak mocno, intensywnie żyje, bo to jest i ta misja, czyli oswajanie nas ze śmiercią, i to, że ksiądz cały czas prowadzi hospicjum, i to, że ksiądz ostatnio stał się osobą medialną, bo kilka wystąpień księdza zostało zauważonych w tej niespokojnej atmosferze, jaką przeżywamy ostatnio, dość podzielonego narodu, i niestety te kwestie religijne grają tu dość dużą rolę. No. Za to mogę księdzu podziękować, że ksiądz gdzieś tam nie oszczędza siebie. Niestety Pana diagnoza jest słuszna. Dla mnie niezwykle ważną nagrodą, którą ostatnio otrzymałem, to się trochę z siebie śmieję, bo dostaję tyle nagród przed śmiercią, że za chwilę będę wyglądał jak Breżniew, ale to już taka... sobie wyobraziłem księdza Kaczkowskiego na portrecie, tak jak Breżniew. Księdza, niektóre skojarzenia są niesamowite. Obciążony w lewą stronę tymi medalami i statuetkami, ale dostałem bardzo ważną dla mnie nagrodę Pontifex, czyli budującego mosty. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby być tym, który łączy, a nie dzieli, który z jednej strony mocną głowicą jest mostu ze strony wierzących i wyciąga rękę jak przęsło do niewierzących, inaczej myślących, innych, dziwnych. To dla mnie ogromnie ważna nagroda. Muszę skonstatować niestety ze smutkiem, że to jest dla mnie ogromny ból i ogromny smutek. Że w polskim kościele, i to jest apel do moich współbraci, wystarczy być kulturalnym księdzem, żeby być gwiazdą duszpasterstwa.

taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy.